أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان وكب العظم يا آيات بقول إيا اللحظم يا أفراد وصورة البقرة كمدة. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga soo waramay casharkeena ay ugu dambeeyey sideed adilo oo ilaahay noo soo sheegay oo ilaahay qudradiisa iyo waxdaaniyiisa tusaalaynaysa. marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu nooga soo waramay sideedaas adilo oo aayadda casharka kan ka dambeysay ilaahay uu noogu soo sheegay. casharka haddaynu meeshaan ka gelayno waa ilaahay subxaanahu wa tacaala uwaga waramayaa isagana mushrikiinta caqiidadooda ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uwaga waramayaa. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu wa tacaala wamin annaasi dadka waxaa kamid a u dhahay ilaahay man duul yattakidu yeelanaya min duunillaahi ilaahay sokadiisa andaadan shurata yeelanaya. andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xubillaahi ilaahay jecelkiisoo kale. waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daran xuban jacaylka oo lillaahi cala la jeclaado. walow goorowdha ilaahay yara aladiina kuwa ay arki lahaayeen galamuu dulmiga falay oo itikhaadu alandaad sameeyey id waqtiyowdha ilaahay yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan. maxaa yeelowdha ilaahay lianna alquwata qudradi iyo qaladadi lillaahi alla ayay usugnaatay jamiican xaal ay taasiidan. wa ana allaha allana shadiidu alcadaabi cadaabkiisa allihiu daran yahay. weyowdha ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa lasoo qadirayaa lama takhaduu min duuni illaahi andaadan ilaahay sukadiisa asnaama samaysteen. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala wamin annaasi dadka waxaa kamid a man duul yattakhidu yeelanaya min duuni illaahi ilaahay qeyrkiisa andaadan. andaadu waxa weeye asnaam weeye, wax ilaahay subxaanahu wa tacaala la garab digaayo oo wuxuu alla uulahay la siinaayo ayaa andaada la yidhaahdaa. andaadaana waxa weeye waxay mas-uul u tahay yattakhidudaas mas-uulkeeda weeye. yuxibuunahumna markaasi sifa liandaaday noqonaysaa. faa'ilka yuxibuunahumna waxa u noqonayaa calaa man ayuu u noqonayaa bictibaar almacnaa weeye. yattakhiduda marka waa la ifraadiyaa la yidhi maaragtay waa iyadoo lafdiga la ilaalinaayo. marka alla wuxuu yidhi wamin annaasi dadka waxaa kamida man duul yattakhidu samaysanaya min duuni illaahi ilaahay qeybkiisa andaadan asnaam samaysanaya. andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin tacdiimka iyo khuluuca ay u samaynayaan sii weynaynayaan oy markaas uu khuluucayaan ay jecel yihiin owdha ilaahay ka xubillaahi ilaahay jecaylkiisoo kale ka xubihim lahu weeye sida alla subxaanahu wa tacaala ay u jecel yihiin ayay waxa weeye asnaamtaasna ay u jecel yihiin. waladiina kuwa aamanuu rumeeyey owdha ilaahay ayaa ashaddu daran xuban jacaylka lillaahi alla la jeclaado oo waxa ay ka daran yihiin jacaylka mushrikiintu asnaamta ay jecel yihiin ayaa waxaa ka daran jacaylka mu'miniinta alle ay jecel yihiin. maxaa yeele waxa weeye ayagu mu'miniintu ilaahay qeyrkiis lama simaayaan xaalana weeye. kufaartuse waxa weeye shadaa'idda markay galaan ilaahay bay usoo noqonayaanoo marna allay kusoo ordaayaan marna asnaamtaas ay caabudayaan. markaa intaas waxa weeye hal macno weeye. macnaha hadda sidaasa waxa weeye culammada mufasiriintaahu way ku fasireen wax badan, sida hadda maaragtay jalaaleynka oo kale iyo markaasi mufasiriin badan oo kalentood. laakiin waxa weeye macnahaas macno qoogaasa sii fiican ayaa jira. si waxa weeye mushrikiinta xubbiga ilaahayba loogaga saaro waxaa la leeyahay andaadaasoo yuxibuunahum ay jecel yihiin tacliimka iyo khuluuca ay ku jecel yihiin ka xubillaahi, waxaa lasoo qadarayaa meeshaa mulaas ka xubilmuuminiina mu'miniinta jacaylkeed oo kalentood oo lahu lilaahi ilaahay ay jecel yihiin ka xubilmuuminiina mu'miniinta jacaylkood oo kale oo lahu lilaahi alle ay jecel yihiin aad leedahay. waxa weeye mushrikiinta ayaa asnaamta waxay u jecel yihiin sida maaragtay mu'miniintu alle ay u jecel yihiin. waladiina kuwa aamanuu rumeeyey ayaa ashaddu daranow dha ilaahay xubban jacaylka oo lilaahi ilaahay la jeclaado oo mu'miniintu say alle u jecel yihiin waxa ay ka weyn tahay sida mushrikiintu asnaamta ay u jecel yihiin. tafsiirkaas ayaana maaragtay ugu fiican weeye taasaa markaasaa leeyahay. marka hadda kaxubilmu'miniina lillaahi ayaa la leeyahay, maxabada mushrikiinta asnaamta ay jecel yihiin ayaa waxaa laga wadaa waa ka maxabati lmu'miniina lillah, sida mu'miniinta alle ay u jecel yihiin weye, sidaas ayaana raajixa weeye. maxaa yeele midda hore markii la fiiray xoogaa yaroo iskaala ayaa imaankaraaya oo markaasi inay mushrikiinta allana jecel yihiin asnaamtana ay jecel yihiin taas ayaa meesha soo gelaysa. hadda alla haddayba jecel yihiinoo jacayl ilaahay ay qabaan kana maga caabudeen taasaa marka meesha imaanaysa. taasaana markaasa ugu fiican, inkastoo tafsiirka galnayd ka fiican yahayo mararka qaarkood ay dhacayso waa tawda ilaahay faidaarakubuusil fulki dacawu llaha mukhlisiina lahu diin, oo markay doomanka iyo qur-aan oo badaa halis ay kala kulmaan ilaahay way baryaan iyagoo ikhlaas u samaynaya. marka taas haddii jacayl laga soo qaado ayaa markaasa tan la dhigi karaa midda hore iyo fasirkeedu uu noqonaya, laakiin middaan dambe oo aan ku fasirayn ayaa ugu fiican. wilowga horow dha ilaahay subxaanahu watacaala yaro ladiina kuwii ay arki lahaayeen galamuu dulmiga falow dha ilaahay, meeshaan yaraa iyo faraa laba qira ayaa jirta. haddii faraa la akhriyo kitaabku waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, wuluu goorowda ilaahay faraa aada aragtay saydka maxamed saahow, alladiina kuwa galamuu dulmiga falay oo asnaamta samaystay sil waqti yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan gaabuley, meeshaana laga soo qadirayaa haddii fa laga dhigo nabiga lagula kadaabo la ra-ayta amran cadiiman, amar weyn ayaad arki lahaaday. maxaa yeelowda ilaahay ana alquwata liana alquwata quwadi iyo qalabadi lilaahi alla ay usugnaata jamiican xaalay taasiidan waana allaha allana shadiidu lcadaabi cadaabkiisa alluhu daranyahay weeye. yada haddii lagu wadane waxaa weeye jawaabuleyda dagaala laga soo qadirayaa, walow goorowda ilaahay yaro aladiina kuwa ay arki lahaayeen galamuu dulmiga falay, id waqtiyowda ilaahay yarowna alcadaaba cadaabka ay arkaayaan maalinta qiyaamo, ana alquwata maxaa yeele liana alquwata quwadi iyo qalabadi yowd ilaahay lillaahi alla ayay usugnaatay jamiican xaalay taasiidan waana allaha allana shadiidu lcadaabi cadaabkiisa alluhu daran yahay weeye, lama takhaduu min duuni illahi andaadana, soo qadira markaas ilaahay qeybkiisa asnaam shuraka kama samaysteen ud ilaahay. id waqtiyowdha ilaahi subxaanahu watacaala, tanna waxa weeye sii ka horeysaa laga bedelayaa, id waqti ayay cadaabka arkaayaan ud ilaahay, tabara'a aladiina ud ilaahay kuwa ay beri noqonayaan itfabicuu la raaca ud ilaahay, min aladiina kuwa ay ka biri noqonayaan itabacuu raacay. id waqtiyow dha ilaahay tabara'a aladiina kuwa ay biri noqonayaan itabicuu la raaca ud ilaahay, kuwa la raaca waa kuwa ru-asada ahay oo ru-asaa ujeer waldalaal ahay weeye, min aladiina kuwana ay ka biri noqonayaan itabacuu raacay. marka waa la kala beri noqonayaa. walxaal wowda una xaalaysa qad xarfu taxqiiqa soo qadiraysa, walxaal qad xaqiiqa ah ra-awil cadaaba cadaabka ay arteen oo indhaha cadaabka ay wada saareen qaadixiinta iyo madbuuciintuba, watakadacad ay go-go-dowda ilaahay bihim ayagowda ilaahay alasbaabu xariirkina oo ka go-ay, watakadacad bihim alasbaabu xariiryaalkina ay ka go-een ud ilaahay, alwaslu alladii kaanad alwaslu allatii kaanad baynahum fi dunyaa weeye, waxaa ka go-aaya xariirka adduunyada ugaga dhexeeyey oo dhaxin laysku xariirso ama jacayl kale laysku xariirso ayaa meeshaas ku go-aaya. waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ud ilaahay maaliga waxa looga cabirayo waa litaxaqaqu lwuquuc weeye, qiyaamada arrintaan inay dhacayso ayaa xaqiiqa. waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ud ilaahay itabacuu raacay, low ana lanaa noo sugnaateena karaka noqosha noo sugnaateena, alla ilah hadday naqasha noo sugnaa lahayd adduunya aan u noqono, kana tabara'a aan biri noqone minhum kuwaan madbuuciinta aan ka biri noqone kamaa tabara'uu siday nooga biri noqdeen midna annaga maanta oo qiyaamo la joogo. lowdaa marka lisamani waayo waa damac umaalaa damac fiihi kii la dhihi jiro weeye. waqaala aladiina kuwa waxay yidhahdeen ud itabacuu raacay, kuwii baabilka lagu hogaamiyey low ana lanaa noo sugnaatay inaa tararka noqoto. qof kasta oo baadil adduunkan lagu hogaamiyo maalinta qiyaama sidaas ayuu u salaayaya, ayagoo salaaysa waxba aysan u taraynin. kana tabarra aanu ka guri noqone, minam ayaga xaggooda aan ka guri noqone, kamaa tabarra uusaynogaga guri noqdee mina anaga maanta. ilaan dad badanaa waxa weye dad ay daba joogaana xaq inay ku taagan yihiin kadhigaayo ama u arkaayo. kadaalika sidaasoo kalentood ilaahay subxaanahu watacaala siday utusiyey cadaabkiisa shiddadiisa bacligoodna bacliga kale uwaga beri noqday. qaala tacaala kusoo qadar ilaahay wuxuu yihi kadalika sidaasoo kale yuriihim ullahu allah waa tusinayaa acmaala macmaasooda u tusinayaa xasaraatin xaal ay kasii salaysayaal ah caliim korkoodana salaysa ku ah. kadalika sidaasoo kale u ilaahay yuriihim ullahu allah waa tusinayaa acmaala macmaasooda sayi-adaha u dha ilaahay xasaraatin xaal ay kasii salaysayaala ku ah u dha ilaahay caliim korkooda u dha ilaahay sida camal ay sameeyeen oo salaysa ah oo laga koomamoodo ayay maalinta qiyaama arkayaan. wamaa hu mana aana u dha ilaahay bikhaarijiina kuwa ka baxaaya mina naari naarta kuwa ka baxaaya maahan. marka hadda ay tamaninayaan inay naarta ka baxaan oo adunyada camal ay soo sameeyaan naarta ma ka baxayaan u ilaahay. wamaa hu minhaa bimukhrajiina waa ta u dha ilaahay wamaa hu ma ahaanayaan bikhaarijiina kuwa ka baxaaya u dha ilaahay mina naari naarta marka ay galaan ka bacdi naarta kama baxayaan. yaa ayuha annaasu dadii habow ayuu dha ilaahay kulii cuna u dha ilaahay mimaa kii wax ka cuna fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday xalaalan xaal uu yaakii xalaala dayiban xaal uu yaakii diiba walaa tattabicuu haraacraacina u dha ilaahay khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa haraacraacina maxaa yeelay innahu shaydaanku caduwun cadow weeye oo lakum idinka idiin sugnaaday mubiinun oo cadownimadiisa ay caddahay. aayadda kan ayadana waxay kusoo degtaa layidhi dadkii oo waxay kusoo degtaa layidhi sawaa'ibta iyo baxaa'irta iyo sameeyey haddii ilaahay yidhaahdo suurat lmaa'ida aan ugu tegi doonaa maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin oo markaasi mashruucaad oo markaasi ilaahay uusan jidaynin xoolo ilaahay xalilay oy xarimayaan dadkaasay kusoo degtay. hase yeeshee waxaa caam noqonaya alcibratu bicumuumi lafdi laa bikuusado qof kastoo wax ilaahay subxaana watacaala uu xalaaleeyey xarimo sidaasoo noqonaya. qof wax markaasi ilaahay xarimo xalaaleeyana kadalika ayuu noqonaya. markaasuu dha ilaahay yaa ayuha annaasu dadi habow kulii cunow dha ilaahay mimaa sii cuna fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday xalaalan xaal uu yaasii xalaala waa la xaalaynaa labada meeloodba dayiban xaal uu yaasii dhiiba ama sastan dambe asifa ka dhigto xalaashaasoo dayiban oo dhiiba aad tiraahdo lagu macaansanaayo xoolahaas ilaahay xalaaleeyey ha xarimina u dha ilaahay walaa tattabicuu ha raacraacina u dha ilaahay khuduwaati shaydaani shaydaanka jidadkiisa oo uu siinaynaayo ama walaa tattabicuu ha raacraacina khuduwaati shaydaani shaydaanka jidkiisa maxaa yeele shaydaanku innahu shaydaanku yow dha ilaahay lakum idinka caduwun cadow ayuu idiin yahay cadowgaasoo mubiinu cadownimadiisa ay caddahay. maxaa yeele cadowgaagu waxa uu kuu qurxinaayana sideedaba khayr kuma sugna shaydaana waa cadowgeena. inamaa in kaleeta maahina ayuu dha ilaahay yaamurukum shaydaanku waxa uu idin farayaa bisuu'i xumaan ayuu idin farayaa. inamaa in kaleeta maahina yaamurukum shaydaanku wuxuu idin farayaa bisuu'i xumaan u idin farayaa iyo walfaxshaa'i faaxisho dambi oo qabiixa oo sharciga ku xun ayuu idin farayaa iyo wa an taquuluu inaad ugu qawshaan cala allahi ilahay korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna waxaasoo dhan shaydaanka idin faraya ilaahay inaad dembi maaragtay dembiyuu idin faraya faaxisho ayuu idin farayaa dembi qabiixa oo nooc kasta la weeye iyo ilaahay waxa uusan ahayn inaad ku sheegtaan iyo wa an taquuluu inaad ugu qawshaan cala allahi ilahay korkiisa maa shay laa taclamuuna idaan ogsoonayna min taxriimi maa lam yuxarimu hayri waaan ilaahay xarimin ood xarintaan weye iyo waxyaabo kaleentood waxaas waxaa weeye waxa shaydaanku uu samaynayo weeye. waidaa wakii qiila lahum yay yidhahda u dha ilaahay kufaarta ittabicuu raaca maa fii anzala allahu alla uu soo dejiyey oo tawxiid taasa iyo markaasi taxliilu dayibaad waxyaabaha xalaasha oo la xalilo waidaa wakii qiila lahum yay yidhahda u dha ilaahay ittabicuu raaca maa fii anzala allahu alla uu soo dejiyey qaaluu waxay leeyihiin laa ayaa ku jirta ma raacayna bal istadaaya nattabicu waxaanu raacaynaa maa fii alfiina aanu ka helnay calayhi maaya korkiisa aabaa'ana aabayowga in aanu ka helnay waxaanu raacaynaa waxaan aabaadeena kasoo gaarnay cibaadatu lasnaam aan kasoo gaarnay aabaadeena iyo sawaa'ibta iyo baxaa'irta oo la xarimo waxa weeye taqliidka aabaadeena aynu kasoo gaarnay ayaanu anagu raacaynaa mana doonayna wax ilaahay uu soo dejiyey. bani aadamku sidaas ayuu u badan yahay. kufaarta hadda inkastoo laga waramaayo dad kastoo cusaada ayaa jira oo ayaguna wixii ilaahay uu soo dejiyey sharciga ay kala weyn tahay waxa markaasi ay soo gaareen oo dhaqanka ah oo dhaqan shareecada faaxis ku ah ayaa dad badan oo ay arkaysaa inay waxa weye dhagankaas ay rajaxayaan oo ilaahay sharciyadiisa ay ka rajaxayaan marka waxay noqonaysaa maa wajadnaa calayhi aabaana ay soo gelaysaa awalow kaana hamsadaana waxay gelaysaa shay maxduusa wuuduna waa ku cadsan tahay waxaa si soo qadaraysaa. qaala tacaala, ilaahay wuxuu yidhi ayatabicuunahu, mawda ilaahay may iska raacayaan, waxaas aabbaahooday ka soo gaareen may iska raacayaan. walow kaana, haba ahaadeene aabbaahum, aabbayowgooda, laa yacqiluuna shay-an, shay kuwa aan garanayn. walow kaana, haba ahaadeen, mawda ilaahay aabbaahum, aabbayowgooda, laa yacquluuna shay-an, kuwa aan waxbay garanayn, may iska raacayaan weeye. caqliga aabbaadooda haddii wax uga daahiraan iyo haddii kalada ma un iska raacayaan, hadda wax iska raac wax tarimayse waxaan waxaa loo baahan yahay meesha ay iska yihiin in la ogaado. walaa yahtaduuna, haddana aabbaadaasi aysan hanuunayn oo aysan xaq ku hanuunayn. aabbaadii hore ama dadki hore haddii waxa weeye dad wax magarata ay ahaayeen, hidaayo ilaahay xaggiisaana aysan haysanin, waxyaabaha baadilkaahe ay jideeyeen oo khuraafaadka in loogaga dayda ma ahan weeye. qofki isagoo sharciga ilaahay u yimida waxaas ku dayda, haddow meesha kuwaas ay maran ayuu la marayaa. wax cudurdaara oo markaas uu leeyahana ma jirta haba yaraatee. wamathalu ladiina, kuwa masalkooda u ilaahay kafaruu kufriyey, kamathali ladii yanxiqu, ilaahay wuxuu noo miisaalinayaa kuwa gaalada ah oo mushrikiinta ah oo xaqa ka sii jeestay iyo dadka waxa weeye xaqa ugu yeeraayo meeshay isu taagan yihiin. ilaahay nooga warramaya aayaddan alla marka wuxuu dhahay wamathalu ladiina, kuwa sifadooda u ilaahay kafaruu kufriyey, waxaa meesha ku jirta waman yadcuuhum ila alhuda, iyo midka ugu yeeraayo hanuunka sifadiisa. wamathalu ladiina, kuwa sifadooda kafaruu kufriyow ilaahay, iyo waman yadcuuhum ila alhuda, hanuunka midka ugu yeeraaya kamathali ladii, kii masalkiisa waa la kuwayir ilaahay, yanciqu u sawdaynaaya, bimaa shay laa yasmacu, aan maqlaynin, ilaa ducaan, yeeris mooyaane iyo walidaa maado. qofkan waxa weeye dadkan oo kufriyey u yeeraaya oon ilaahay khayrka la doonaynin, waxa uu ka dhigan yahay walax yeeristaas mooyaane iyo naadada uun dhawaaqa mooyaane wax kale aanan markaasi maqlayn oo markaasi waxa weeye loo yeero. maxaa yeele waxa weeye sawdkaasoo maqlaayaa walaa yafhamu macnaahu, macnihiisana fahmi maayo. marka waxa weeye simaacu lmawcida ayaa markaasi ayaa laga la-yahay iyo inay tadaburaan sida xoolahoo kale. hawluhu waxay maqlaayaan qowsaarka jira sawdkiisa waa maqlayan, laakiin ma fahmayaan oo hadda ma macnay karaan. xoolaha xataa waxa weeye qowsaarka la jira markuu u yeero waa ay soo raacaan, laakiin waxaa laga wadaa sawdkiisa ma macnay karaan, laakiin sawdkiisa dhawaaqa ay ka saayaan saasay ku raacayaan. kuwaanu marka waaba kasii liitaan bani aadamka oo waxa weeye in xaqa loogu yeero xaqi markaasi aan raacaynin xayawaankaasi waa ka liitaan weeye. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala kamathali ladii, kii masalkiisa waa la soo yanciqu yow ilaahay, inciqaaqu waxa weeye ariga markaasi oo loo dhawaaqo oo la kaaleeyo ayuu markaasi uu ka yimiday. yanciqu kaaleynaayo weeye, bimaa shay laa yasmacu, aan maqlaynin, ilaa ducaa-an, yeeris mooyaane iyo nidaa maado. summuntaan mustadafi qadar musadde hum, kuwaa sawl ilaahay, summun waa kuwa maqala, bugmun waa kuwa afla, cumi waa kuwa indala ud ilaahay. hadda waxa weeye intaas mascigoodi baa laga qaaday, maxaa yeele dhigahooda xaq kuma maqlaayaan, afkooda xaq ku sheegi maayaan, indhahooda xaq ku arki maayaan. summun ayuu dhi ilaahay waa kuwa maqala, bugmun waa kuwa afla, cumi waa kuwa indala. fahum ayagu laa yacquluuna, ma garanayaan, mawcidada waxba kama ka saayaan, wax kasta haddii loo sheegana waxay ku dhiisayaan ma jirta ud ilaahay. ya ayuha aladiina duulka aamanuu, rumeeyanow, kuwii cunow dha ilaahay, min dayibaati maa shaykiisa xalaasha, rasaqnaakum, aan idinku arsuqnay. washkuruu shukriya lilaahi, ilaahay ku shukriya, wixii ilaahay xalaaleeyane alla ku shukriya subxaanahu watacaala. in kuntum haddaad ahaateen iyaahu alle tacbuduuna, kuwa caabudaayo. aayadda kanabi ilaahi subxaanahu watacaala marka uu nooga soo waramay mushrikiintii taxliilkii iyo taxriimkii beenta ayay sameeyeen arrimahaasoo kaleentood ayaa ilaahay subxaanahu watacaala, haddaan nahay dad mu'miniina ayaa alla nooga gadigaya subxaanahu watacaala. oo waxaa ilaahay doonayaa subxaanahu watacaala, nala kana doonayaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala shay xalaala ilaahay uu na siiyo shaygaas inaan cunno, ilaahayna aanu ku shukrino subxaanahu watacaala. marka aayada ilaahay kitaabkiisa waxay ku beersatay sida qaalibka in markaasi ahlu maka iyo ayuha naasi loogu naadiyo, ahlu madiinana iyo ayuha ladiina amanu loogu naadiyo, waase sida qaalibka ee iyo ayuha naasi waxaa dhici karaysa in markaasi waxa weeye ahlu maka kali aan loogu naadino dadka dhammaantiisa ay soo galaan, balse waxa weeye maxalka ay ku jirto ayaa xukumaya mar walba. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxa u dhahay ya ayuha aladiina dulka aamanuu, rumeeyanow, kuluu cunow dha ilaahay, min dayibaati maa shaykiisa xalaasha, rasaqnaakum, aan idinku arsuqnay. washkuruu, kuna shukriya lilaahi, alla ku shukriya. shukriga la cunaayo ilaahay subxaanahu watacaala in lagu shukriya la doonayaa. shukriguna waxa weeye ilaahay nimcadiisa ayuu siyaadiyaa. la in shakartum la aziidannakum, maa tuula ilaahay, walain kafartum ina cadaabii la shadiid. in kuntum haddaad ahaateen sawayown ilaahu iyaahu alla oo kaliya tacbuduuna kuwa caabudaya daasiin oo dadka ilaahay caabudaya ayaa alla ku shukinaaya qofaan alla caabudayn ilaahay wax ku shukin maayo sida meesha ka cad inamaa in kaleeta maahina xarama alla wuxuu ka xarimay calaykum kurkiina almaytata maytada ayuu ka xarimay hadda ilaahay subxaanahu watacaala markii waxyaalihii muxaramaadka ahay uu nooga soo waramay haddana ilaahay uuna yidhi xalaasha ha la cuno uuna dhahay waxaa aayaddaanu ay xalinaysaa su-aal imaalaheeday oo maxaa xalaala dhihi tegey maxaase xaraama marka shayga xalaasha uu aad iyo aad u tiro badan yahay laakiin shayga xaaraamkaa ayaa markaasaa in lasoo koobo ayay sahlan tahay marka kaasaa ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka balaaqadiisay kamid tahay ilaahay halkaa noogu soo xasrinayaa weeye marka xasriga sanqasadka laga leeyahane waxaa la rajinayaa dadka baxyarada iyo saa'ibada iyo wasiirada iyo xaamka xarimay iyo dad xalilay weeye bacdu lmuxaramaat waxyaaba ilaahay xarimay qaar kamida xarimay marka xasrigan xasru ilaafiha la yidhahdaa inamaa in kalaatama ina ayuu dhi ilaahay xarama calaykum korkiina alla wuxuu ka xarimay almaytata maytada ayuu ka xarimay baktiga ayaa ilaahay ka xarimay waxaana weeye shay wahiya maa lam yudaki sharcan weeye waa wax shay sharciga aan lagu gowracin waxay sunadu hagaysiisay wixii neef xaliya laga soo gooyo neefkiyoo socda ayaa wax laga soo gooyay oo riyo ee neef idaaha dariga laga soo gooyay ama dhegaa laga soo gooyay waxyaabaha noocaasa xaaraan weeye herbaadiyaha waxay sameeyaan neefka dhegtayna ka gooyaan ay dhiiggiisa ayay meel iska mariyaan waxa weeye dhiigga ataaba xaaraama sidiisaba haddana waxa weeye shayga wixii laga soo gooyo neef asoo nool xataa neefka intaan ruuxu ka dhicin markii la bireeyo haddii ruuxa uusan ka dhicin ee iyadoon ruuxa ka dhicin weli markaasi meeshii laga soo gooyo naftii oo ku jirta meeshaasi xudintaasi xaaraam weeye waxaana dhici karaysa dadka qaarkiis inay ayagoo degdegsanayo meesha shaqa ka doonaya xoolihii markaasi ay gowraceen ayagoon weli nafti ka bixin inay markaasi qalliin ay ku bilaabaan taasna halis weeye waa in layska ilaaliyaa iyo waddama dhiig yow ilaahay dhiiggaa waa damul masruuxa oo suuratul ancaam noogu imaan doona neefka markii la bilayo dhiigga kasoo boodaya dhiiggaasi xaaraam weeye waase ku tegi doonaa iyo walaxmal khinziiri doofaarki hilibkiisa ud ilaahay iyo walaxmal khinziiri doofaarki hilibkiisa doofaarka markaasi waxa weeye isagane hilibka keliya maahane dhammaantiis ayaa xaaraama weeye ee waxaa la sheegay mucdamu lmaqsuud ayaa wuxuu yahay hiibka ee hadda meel kale uu xalaal ka yahay ma jirta doofaarka weeye ilaahay marka wuxuu dhahay iyo walaxmal khinziiri doofaarki hilibkiisa ud ilaahay kusalaxmu lanahu mucdamu lmaqsuud wagayruhu tabacun lahu waa kajaalin kuba dhahaya iyo wamaa fii uhilla loogu sawdeeyow dha ilaahay bihi maaga liqayri illahi ilahay qeyrkiisa loogu sawdeeyey iyo wamaa fii uhilla loogu sawdeeyey bihi maaga liqayri illahi ilahay qeyrkiisa aayadahan aayado u eg ayaa jiro haddii ilaah yidhahdo suurat lmaa'ida aynu ugu tegi doono marka meeshaas ayaa aad iyo aad loogu bayaani doonaa wixii ilaahay qeyrkiisa loogu sawdeeyey masalanba waxa weeye eydu wixii calaa ismi kayrihi ilaahay magaciisa magacaan ahayn ayaa lagu gowracay ilaalkuna waxa weeye rafcu sawt saydka oo la rafciyo weeye saydka ayay markaasay kor ugu qaadi jireen markay wax gowracayaan aalihadooda oo bismillaasa walhubal walcuza ayay markaasay xoolaha ay ku gowraci jireen marka hadda sayga ayaa la magacaabay biismi saaxibihi ayaana loola jeedaa marka ilaahay wuxuu dhahay iyo wamaa fii uhilla loogu sawdeeyo bihi maaga liqayri illahi ilahay qeybkiisa hadda intaas waxa weeye waa layska xarimay ayadoo shaygaasu xaaraam uu yahay ama ashyaadaasu ilaahay uu xarimay alla wuxuu yihi faman ruuxii ugdira loo dhibaato geliyo waxa weeye alfi'atu laruuratu laruura ay u dhibaato geliso ilaa agli shayin mimaa dukira weeye waxaa sadda lasoo sheegay oo maytadii laga soo bilaabo ilaahu maa uhilla liqayri illaahi qofkii dhibaato ay markaasi ay u qabato waxa weeye fa akalahu oo markaasi cuna hayra daaqin ow ilaahay mid baxaya keyrkiis xaal uu yahay hayra daaqin mid baxaya keyrkiis xaal uu yahay oo waxa weeye daaqigu waa dadkii buqaada ahay oo imaamka caadidaa muslimiintaa ka baxay raggii fallaagada ahay weeye iyo walaa caadin mid alaytamaya keyrkiis xaal uu yahay caadigu isaguna qaadico dariiqi weeye masalanba dadkeenadi dadka fadhiista waxa weeye wax ka qaadanaya oo dadka meeshaas waxa weeye ku baadaya weeye kuwaas iyagana loo banay maayo qofki aan intaas ahayn falaa isma dembi calay korkiisa ma aanu dha ilahay waxau cunay in allaha allana kafuurun allahi dhaafo weeye oo dadka awliyadiisa oo muminiinta u dhaafaaya raxiimun allahi u naxariisanaya uudha ilahi subxaanahu watacaala ahlu daacadiisa ilahay waa u naxariisanaya maxaa yidhi ilaahay amuurahaasu ilaahay waasiciyey alla wuxuu yidhi faman ruuxii udira loo dhibaato geliyo hayra daaqin ow ilaahay mid baxaayo qeybkiis xaal uu yahay qofki waxa weeye daruura ay u dhibaato geliso marka faman idura baanu waxay kamid lamid tahay la yidhi istidraag oo kale weeye calaa cumuumi qowliya lasoo haleesanaya inamaa xarama calaykum lmaytata wadamagaasaa lasoo xaleysanaya wey. amurtaas ilaahay subxaana watacaala waa waasiciyey, waa ugu dameeyey inay cunaan. cunidda hadda ha la cunee waxa weeye shaygaas oo maytada iya haddii dhibaata ee laruura ay timaado kayfiyada loo cunaayo a'imadu way ku kala duwan yihiin. a'imada saddexda oo waxa weeye aan imaamu shaafici ahaynin in la cuno lagana dhergay qabaan, maxaa yeele gaajadu waa daa'imay yidhaahdeen qofka intay gaajaduba hayso waa cuni karaa waana ka dhergi karaa. a'imadu waxay isu ismaaceenaa la yidhi arrintaas iyagoo ismaacay ku yihiin, laakiin waxay isku khilaafeenaa la yidhi haddaan gaajadu qofkaan aysan daa'imaynin. imaamu maaliki waxay rajaxay isagu waa ka dhergi karaa waana kasaad qaadan karaa. culimada kaleentoodna ayaguna waxa weeye oo sida abu xaniifa iyo imaamu axmed waxay yidhahdeen waa ka dhergi karaa hase yeeshee zaad ka qaadan maayo. qaarna waxay yidhahdeen zaad waa qaadanayaa laakiin meesha uu isleeyahay xalaalaad keenaysaa intii gaarsiyeysa kale u ka qaadan karaa. imaamuna ashaaficina waxa u dhahay maa yasudu ramaq wax wadnaha uun joojiya oo markaasi ayuu ka qaadanayaa. saas ayaa markaasa ayay ku kala duwan yihiin. qofka marka dhibaata day u geysa saasuu yeeli karaa. marka alla wuxuu dhahay subxaanahu watacaala falaa isma calayhi taas dembi korkiisa ma aanu ilaahay in allaha allana kafuurun allahi dhaafo weeye raxiimun allahi naxariisto weeye. casharkeen intaasuu ku egyahay. ilahi subxaana watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat. acuudu billahi min ashaydaani rajiim. bismi illahi araxmaani raxiim. alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasala allahu calaa sayidina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن أتي له من أخيه شيء من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشر كان يقصد الآذان يا آيات بقول يا سلاسل يا أفراد أو سورة البقرة كاملة وهي الله سبحانه وتعالى ما يغسى ورمي عشر كان يدين جدا بيين وحياته الله استحر رمي أيها إلهي ما يغسى oo ilaahay wuxuu yidhi waxaa laydinka xarimay maysada ayaa laydinka xarimay, waxaa laydinka xarimay dhaadina ilaahay dhiigga ayaa laydinka xarimay, damka oo masuuxa waxaa laydinka xarimay dhahay alle doosaarka hilibkiisa ayaa laydinka xarimay, wixii ilaahay qeybkiisa looga faydeeyey ee magac ilaahay magac ahayn lagu guura ayaa laydinka xarimay. amuurahaasay dhah ilaahay ama ashraadaas layska xarimay qofkii dhibaata ay u geyso inuu wax ka cuno oo cuna asagoo waxa weeye baabi aanan ahayn oo dadkii biqaada ahay aanan ahayn oo imaamka caadilka daacadiisa ka baxay caadina aanan ahayn inoo mid markaasi mutacadiya oo qaadici dariiq iyo kalanteed iyo naasi neesisada ahayday oo markaasi ka tagtay zaiskeeri iyo masalanba waxa weeye addoonka aabiq ahay aanan ahayn oo dha ilahi subxaana watacaala dambi korkiisa ma aanu dha ilaahay falaa isma calayhi ilahay na soo dhahay ilaahayda waa kafuur mid u dhaafaya muminiinta inuu naxariisanaa weeye. ilaahay hadda marka meeshaan wuxuu nooga sheegayaa nimanka ahli kitaabka ahay oo kitaabka tawreed ahay wixii ilaahay subxaana watacaala uu ku soo dejiyey qariyey oo markaas ay kamid tahay sifada nabiga calayhi isalaatu wasalaam aayatu rasmi ay kamid tahay aayadda tan marka waxay gaar ahaan kusoo dejisay culamaa ulyahuud nimankaasina waxa weeye dadka sifaladaaho ka hooseeya ayay maal ka qaadan jireen waxayna jeclaan jireenaa la yidhi nabiga aakhirizamaan inuu ayaa ka soo baxo. rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam markii lasoo bixiyey ayagana aan laga soo bixino carab laga soo saaray waxay ka baqeen madaxtinimadoodu inay sidaas ay ku tabtay ku baaba'do dadka sifaladaha ay ayagu wax ka qaataan ay culamada yihiinne waxyaabuhu ay sii jiraan ay ka goostaanoo meeshaas waxyaabuhu ay dhibaato kasii gaarto. markaasa waxay bilaabeen sifada nabi caleyhi salaatu wasalaam ee sawiraad ku fiilay inay bedelaan, sifada asxaabtiisa inay bedelaan, beledkiisa inay bedelaan, ayagoo ku dadaalaya hiyaasadaas yeesha inay kalami waxyaalaha markaas ay ka qaadanayaan dadka kuwaysan meesha iyaga weyni. maxaa yeele dad badan ayaa hadda waxa weeye waxyaabo baabil ahay wax ku cunaan baabilkaas, inayna markaas waxaas oo qaralka adduunyada uusan ka tegin ayuu markaas mar walba dami ugu jira asuusan ka bixi karin. waata ila ilaahi yuriiduuna liyutfi'uu nuura allaahi biafwaahihim wayacba allaahu ilaa an yutima nuurahu walow kara lkaafiriin. waxay doonayaan buuda ilaahay nuurkaale inay damiyaan oo afkooda isu damiyaan. ilaahay subxaanahu watacaalana waxa uu diiday inaysan markaasi waxa weeye nuurkiisa uusan taam yeelin wax kale alla yaa diiday ilaa an yutima nuurahu nuurkiisa inay taam yeelan miyna gaayahaba kahdaano. qoladaas ayaa laga warhamayaa asagoose waxaa la yidhahdaa alcibratu bicumuumi lafi laa bikhusabr. yahuudada waa laga yimiday ilaahay subxaanahu watacaala kitaabkaas qur-aanka uu nasiiyey qofkii taqyiiriya horta lafdiga ma bedeli karo ilaahay yaa xifdiyey, laakiin qofkii macnihiisa bedela asagoo markaasi u qasbaayo hadasa qaral adduunye kale waciidka waa soo gelayaa. alla markaa wuxuu dhahay in aladiina kuwa yaktumuuna qarinaaya udha ilaahay maa fii anzala allaahu alla uu soo dejiyey ee min alkitaabi kitaabka ahowdha ilaahay kitaabkaasoo sandhinaayo sifadii nabi caleyhi salaatu wasalaam oo wayaftaruuna sharaysanayo udha ilaahay bihi kaas oo maaragtay ilaahay uu soo dejiyey tamanan dheer ka sharaysanaya qaliilan oo yaro adduunye ah oo isaga markaasi bedelkiisa ay qaadanayaan waa sida hadda lagu soo sheegnay. wayaftaruuna sharaysanayo udha ilaahay oo soo gadanayo udha ilaahay bihi maagaas tamanan dheefku soo gadanaya qaliilan oo yar oo kitaabka ilaahay wayna ka tagaan ayay dheef adduunyay qaadanayaan. hadda tamanan qaliilantaan waxa weeye adduunya oo dhan waxay ka dhignaanaysaa tamanan qaliila markastaba. maxaa yeele ilaahay kitaabkiisa haddii la siisto adduunyo si kastaba u weynaato adduunyadaasu waxay noqonaysaa tamanan qaliilan. maxaa yeele wax kitaabka ilaahay muqaabal u noqon kara ma jiraa weeye. ulaa'ika kuwaasa udha ilaahay maa ya'kuluuna ma cunaayaan fii butuunihim calooshooda dhexdeeda udha ilaahay ila naara naar mooye. ulaa'ika kuwaasa udha ilaahay maa ya'kuluuna ma cunaayaan fii butuunihim fii mil'i butuunihim weeye calooshooda midjeeda udha ilaahay waxay caloosha ku shubanayaan ila naara naar mooye. wax ay cunayaan oo baabilka ahay qaadanayaan naar ayay maaragtay ma'aalkeedu noqon doonaa udha ilaahay. hadda waxa markaasi calooshooday naar ku shubaya ilaahay u dhahay ma'aalka dambe oo aakhiro ayaa calooshooda ilaahay naar ku gubi doona. walaa yukallimuhum illaahu allana lama warramaayo udha ilaahay yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda oo ilaahay subxaanahu watacaala waa u caraysan yahay. walaa yukallimuhum illaahu allad lama warramaayo udha ilaahay waxaa laga wadaa kalaam ridaa ayaa laga wadaa kalaam oo laga raali yahay asagaysi ilaahay waa la warhamaya kalaa muqallad ilaahay waa kuwa warhamayaa. waxaa markaasi sanaayo ay ka tahay ilaahay oo u caraysanya subxaanahu watacaala alla lama markaa lama warhamaayo udha ilaahay maalinta qiyaamo. walaa yuzakiihim alla ma dahiraayo udha ilaahay dembi haddana ay leeyihiin oo markaasi dunuubta ay lahaayeen ilaahay maalinta qiyaamo ka dahiri maayo oo markaasi ilaahay subxaanahu watacaala maalinta qiyaamo dadka la dahiraayo kuma jiraan kuwaasi udha ilaahay. walow maxaa u sugnaaday dha haddana ilaahay cadaabin cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo aliimun muclimun oo xanuujiya cadaab aliima ayaa u sugnaaday taasina waxay caddaynaysaa xaalkooda aakhira sida uu noqonaayo. cadaabkaas ayay iska leeyihiin buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo aliimta ah oo xanuujiya ay iska leeyihiin. ulaa'ika kuwaasa udha ilaahay alladiina kuwa weeye ishtarau dalaalata baa'ida shiraystay bilhidaa bidalahi daa hanuunka bedelkiisa walcadaaba cadaabkana shiraystay bilmaqfirati bedelay maqfirati dhaafidda bedelkeeda shiraysta udha ilaahay famaa asbarahu maxaa ku sawar badiyey kuwaasoo dhahay alle cala naari naarta maxaa ku sawar badiyey. ilaahay subxaanahu watacaala qoladaasuu ka warhamayaa ulaa'ika kuwaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo laga soo warhamay xaalkoodan adduunye ilaahay hadda caddaynayaa xaalkooda adduunye adduunyada waxay ku sugan yihiin ayaa alla caddaynaya subxaanahu watacaala. markaasuu dhahay alle ulaa'ika kuwaasi alladiina kuwa weeye ishtarau dalaalata baa'ida shiraystay ayuu dhay ilaahay oo baadiyay soo gateen bilhidaa hanuunka bedelkiisa oo waxaa laga dhigayaa ayagoo hanuunkii maaragtay iska bixiyey ee markaasi baadisa soo iibsaday. walcadaaba cadaabkana way shiraysteen bilmaqfirati bedelad maqfirati dhaafidda bedelkeeda oo markaasi maqfiradii loogu diyaariyo aakhiro low aysan qari lahayn xaqa waxay ku iibsadeen udha ilaahay cadaab. famaa asbarahum udha ilaahay siiqadaa siiqatu tacaddi waa la yidhahdaa famaa asbarahum maxaa ku sawar badiyey udha ilaahay cala naari naarta maxaa ku sawar badiyey. naar baa arrintan ka dambaynaysee maxaa naarta ku sawar badiyey istifaan oo litacajuba waayo naar ma ku safri karaan isla markaasina in ilaahay uu ka cadaabayo ayay falkeedu samaynayaan. ma ashadda sabrahum wey sabarkooda maxaa dahaysiyey, ma wax maarta sabri kale ayaa jira? laa weye, ilaahay wuxuu cajab gelinayaa dadka mu'miniinta, wuxuna ku cajab gelinayaa dembigaas oo naarta waajibinaya oo qoladaanu ay samaysan kufaarta ahoo yahuudda weye. galaan culimmadeedu yaa laga waramayaa adigoo waxbar aanay u aadan yihiin. ee haddii markaasi waxaa aan kaas la dhihin wax maarta sabri kale ma jiraan. daalika kaas lasoo sheegay ilaahay waxa weeye cunidda ay naarta ay cunayaan iyo wixii ka dambeeyey. daalika kaasow ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeda ay ku ahaatay nazala alkitaaba kitaabka alla uu dejiyey dad xaqa xaqnimo uu ku dejiyey. daalika kaasow ilaahay biana allaha bisaabi ana allaha alla sababkeeda ay ku ahaatay nazala alkitaaba kitaabka alla uu dejiyey qur-aanka dad xaqa xaqnimo uu ku dejiyey. kitaabkiibaa ilaahay xaq ku dejiyey ayaguna way isku khilaafeen, bacda way rumeeyeen bacdana way ku kufriyeen. marka inay cadaab mutaystaan saasaa usababa ayuu dhi ilaahay. wayna ladiina kuwa ikhtalafuu ikhtilaafow dhi ilaahay filkitaabi kitaabka isku khilaafow dhi ilaahay lafii istiqaafin ou dhi ilaahay khilaaf kuwa ku sugan weye baciidin usu. wayna ladiina kuwa ayuu dhi ilahay ikhtalafuu ikhtilaafay filkitaabi kitaabka isku khilaafay qoladan yahuudda haddii laga soo qaado waxa weeye kitaabku way isku khilaafeen oo bacdina way rumeeyeen bacdina way beeyeen, ama waa mushrikiina la yidhiyo qur-aanka qaar waa sicro yidhaahdeen qaarna waa sixro yidhaahdeen qaarna waa kuhaano waa kitaab gaablayna yidhaahdeen. intaasba waa la dhihi karaa lakiin istiqaafan ou ilaahay ganacsan kuwa ku sugan wey khalaas baciidin ou fog oo xanakatub ou ilaahay laysa albira kamasalkuma ahan ou ilaahay an tuwalluu inaad jeedisaan wujuuhakum jiyaasiina gadalal mashriqi mashriq dahabeeda aad u jeedisaan iyo walmaqribi maqrib dahabeeda. ayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin waxaa markaasi lagu rajinayaa yahuud iyo nasaare hadalle ay yidhaahdeen. hadalladu marka waxa weeye yahuud iyo nasaare ay yidhaahdeen waxay ahaayeenaa la yidhi nasaare waxay sheegatay baa la yidhi biriga oo markaasi la yidhaahdo ismu jaamicun likulli khayr weeye waa magac kulminaya khayr dhammaantiisa inuu yahay jihada markaasi qoraxda ay ka soo baxdo in la qaabilo oo loo dikado ayaa biriga hoosama kalahay dhaheen. yahuud iyaguna waxay sheegtee birigu inuu yahay bayt almaqdis in la qaabilo inuu birigu uu yahay. marka hadda meeshaan maqrib marka la leeyahay waxaa laga wadaa nooca galmashriqa la yidhi wixii mashriqka soo haraa la yidhahda. marka waxay kulminayaa jihati shimaal iyo markaasi meesha isaguu ku aadan yahay ayuu maqrib markaas ayuu kulminayaa oo markaasi galbeed ayay markaasi mashriqu isaguna wixii markaasi kasoo hara wixii kasoo hara markaasi jihadan kaleentood oo markaasi waxa weeye jihatu yamiina ayaa markaasi isaguna saminayaa jihatu lyamiin ayuu saminayaa isaguna oo markaasi midig iyo isaga afartii jiha saasay ku ahaanaysaa oo waxa weeye markaasi koofur iyo markaasi waxau kulminayaa bariguu kulminayaa saasaa marka loola jeedaa. waxaa kaloo la sheegay aayaddan waxaa lagu rajinayaa muslimiinta. muslimiinta see lagu rajinayaa muslimiinta waxaa la yidhi islaamka bilowgiisi waxaa la faray iimaan billah aliimaanu billahi yaa la faray wasalaad faqad inay ilaahay subxaana watacaala ay rumeeyaan salaadana ay dukadaan weeye laayi jihatin kaanad jihakaasoo ay dukadaan weeye laakiin qowlkaasu daciif weeye. marka macnuhu waxa weeye birigu ma ahan saa la isqaadinaysiin in markaasi iimaanka iyo salaada kaliya uu ku kooban yahaye waxa weeye qofku markaasi kasaasaan meeshaa lagu sheegi doono kulmiya ayaa waxa weeye biriga qayba markaasi kamida ayaa haysta laakiin sida hore ayaa daahir ayaa adhara weeye oo wanaagsan. markaasuu dhahay alla laysa albira iyo laysa albiru intaba waa la akriyaa. haddii masalan hadda laysa albira la yidhaahdo oo la nasbiyo waxa weeye albiradaasi waxay noqonaysaa khabaru laysay noqonaysaa oo muqadam hoo hormaray. anti walli wujuuhakumna waxayna ahaanaysaa fii ta'wiili masdar isinkeedu oo muakhar ahay noqonaysaa. haddii laysa albiru la yidhaha qaybada amarka la ahriyana albiridaasi markaasi waxay noqonaysaa ismu laysay noqonaysaa anti walliina khabarkay iska noqonaysaa. labada qirna waa laba qiro oo sabciyataana laysa albiru kamasalkuma ahnow dha ilaahay anti walluu inaad jeedisaan wujuuhakum jiyaasiina salaada marka la dukanaayo fadalal mashriqi makaanu qorax ka soo bax jihadiisa aad u jeedisiin iyo walmaqribi makaanu qorax ka u dhac jihadiisa udha ilaahay. walaakin albira udha ilaahay ayda albir yaa la leeyahay biriga san u saaxiibkaa. waxaa kaloo la akriyaa walaakin albara la yidhaahdo ayil baahu weye midka baahidaa walaakin albira udha ilaahay biriga midka u saaxiibkaa oo biriga sameeya nin duul weeye udha ilaahay aamana billaahi alla rumeeyey iyo weli yom yomka alaakhir oo dambe. waxa weeye qofka dahiga samaynahaw waa qofka sifaadkan dhowrka iskalahu ilaahay. laakiin waxyaabaha idinka aad sheeganaysaan dhihi lama dhihi karo. man weeye aamana billaahi alla rumeeyey iyo weli yom yomki alaakhir oo dambo iyo walmalaa'ikati malaa'igta iyo walkitaabi kitaabka kitaabkana ma macnaa ku tagaa loola jeedaho asaana waa jinsiyo weeye iyo walkitaabi kutubta rumeeyey dhammaantooda iyo walnabiyiina nabiyaasha rumeeyey wa aata almaala maalkana siiyey oo baxsay calaa xubihi maca xubihi jacaylkiisa inaa la qabo oo xoolihiisa asagoo jecel ayuu bixinayaa. wa aata almaala maalka siiyey dha ilaahay oo markaasi anfaqa almaala maalka nafaqeeyey calaa xubihi calaadaa nicyo weya calaa xubihi maca xubihi jacaylkiisa inaa la qabo way siiyey markaasi dawil qurbaa qaraabo mid u saaxiiba. hadda qaraabada waxaa loo khasisaa leeyay xoolaha marka la bixinaayo dadka qaraabada ahay ku khayr badan yihiin ee dadka kalen runa sadaqada way ku ansaxaysaa. maxaa yeele dadka aqaaribta waxaa ka xasilaya marka wax la siiyo salatu raxim iyo sadaqo ayaa ka xasilaysa oo qofku waxau noqonayaa qof qaraabayna xayiisay sadaqana bixiya ayuu noqonayaa. iyo walyataama agoontowdha ilaahay yataama waxa weeye iyaguna waxay markaasi noqonayaan owlaadda markaasi dadka muslimiinta ay dhaleen oo markaasi aabaayooda ay dhinteen weye waa kuwa fuqaradooda weeye man maata abuuhum weeye qabla buluuqihim waa dadkii aabahood ou dhinta iyagoon qaangaar ahayn oo aan tabah layni. iyo wal masaakiina masaakiinta udha ilaahay masaakiin marki la yidhaha fuqaraduna way soo gelayaan oo muxtaajiinta weeye iyo wadna sabiili jidka imankiisa udha ilaahay qofka musaafirka oo qariibka weeye beledkiisi baqani ha ku ahaadee iyo wasaa'iliina kuwa su-aalanaya ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala oo markaasi wax dalbaayo dadka inuu banbaxa markaasi waxana la siiya dhahaayo iyo wafirriqaabi wafirriqaabi qoora fakinta kuwa ahaaday. waa loola jeedaa mukaatabiinta loola jeedaa dadka la kitaabeeyey oo addoon kayskiisa ou dhahay kaatabtuka calaa kadaa wa kadaa in addayta fa anta xurun ee markaasi isaguna u aqbalay in wax la siiyo taas ayaa isagana markaasi biriga ka mid ah amase dadka la qasaalay wax la siiyo. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaana watacaala iyo wafirriqaabi wasiifa siriqaadi qoora fakinta kuwa ahaaday oo wa aqaama salaata u dhaadin ilaahay salaada oogay wa aata zakaata zakada gutay qofkan markaasi biriga samaynaaya dane waa midka wa aqaama salaata u dha ilaahay salaada oogay wa aata zakaata zakadana gutay zakada oo mafruulada ahayd weeye. marka hadda inta hore loosoo sheegay waxay ahaayeen tadawuc ay ahaayeen salaada iyo laakiin zakada waxaa loola jeeda igu farad weeye iyo walmuufuuna kuwa oofinaya udha ilaahay bacadihi ballankooda oofinaya ilaa waqti iyo caahaduu alla ay la ballamaan amase dadka ay la ballamaan iyo walmuufuuna kuwa oofinaya udha ilaahay bacahdihim ballankooda oofina u ilaahay ballankooda ay oofinayaan ilaa waqti iyo caahaduu alla ay la ballamaan caahadullaaha aw innaas weeye ilaahay ballan ay ka qaadaan amase waxa weeye dadka ay la ballamaan ballankaas way oofinayaan. ballanka baxyadu waa shay maaragtay iimaanka wax u dhimayso foolkan weeye dimaaca haduu waxay alla kula ballameen ou dha ilahi subxaana watacaala amase dadka ay kula ballameen oo cahdigu waxa weeye waa shay markaasi in la oofiyo laysaga baahan yaho laysa dalbaayo. iyo wasaabiriina kuwa sabraayo udha ilaahay filbasaa'i baaska ku sabraayo baaskan waxaa yidhi waa shiddatu lfaqri ya layidhi faqriga darag oo aad iyo aad u darag weeye maxaa yidhi faqrigu waxa weeye waa dhibaato oo markaasi shadiida weeye oo qofkiisa aad aad u xanuujinaya. marka waxaa laga wadaa axad ilaahay aan ahayn waxba u sheegan maayaan maxaa yeele ilaahay dadka ku ilxaaxa waa jecel yahay ducada oo markaasi rabbi ku ilxaaxa subxaana watacaala intaan makhluuq aad ku ilxaaxi leeday ilaahay inaad ku ilxaaxda ayaa kuu wanaagsan si rabbi subxaana watacaala markaasi ou ilaahay subxaana watacaala wax kuu siiyo ikhlaaskaagana markaasi u rumoobo. wasaabiriinana hadda waxay culimada qaar yidhaahdeen ficil oo masxiga lagu nafiyo wa amdaxu asaabiriina la yidhaahdo waxaan ammaanayaa kuwa sabarka badana filbasaa'i baaska ku sabraaya iyo waldaraa'i warka dhibaatada weeye darada iyadana waxay noqonaysaa shiddatu lmara baa layidhi waxa weeye qandhada oo daran oo aad iyo aad markaa qofka u dhibta weeye ama qofka wax kasta oo naftiisa dhiba ayaa la yidhaha iyo waxiina alba'siyow ilaahay xarbada waktigeeda waxaad daran yihiin dadka baarriintaahu waxay sabraayaan xiina alba'si weeye xarbada waktigeeda ou ilaahay waqti shiddatu lqitaal weeye fii sabiilillah marka ilaahay daraaddiisa loo dagaalamaayo oo liiclaayo kelimati ilahi loo dirirayo ayaa waxa weeye dagaalka issabraayaan. ulaa'ika kuwaas ou dha ilahi subxaanahu watacaala almawsuufuuna bimaa dikira weye kuwa sifaadkaas dhowrka lagu soo sifeeyey ulaa'ika kuwaas ou dha ilahi subxaanahu watacaala alladiina kuwa weeye sadaquuku run sheegay iimaankooda marka hadda nabad ilaahay waa radiyo subxaana watacaala, biriga wuxuu yahay iyo dadka baarhintan ilaahay waa noo soo sheegay. Alla markuu soo sheegay ayaa markaasi wuxuu sugayaa dadka sifaaskaas ku sifooday inay yihiin dadka markaasi ahlulbiriga ay yihiin wey. markaasuu dhahay alle ulaa'ika kuwaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala, alladiina kuwa weeye sadaquu ku run sheegay, iimaankooda weeye ku run sheegay, amase biriga ay sheeganayaan ee dad markaasi zacmi ay ka tahay waxba laga soo qaadi maayo. wa ulaa'ika kuwaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala, hum lmuttaquuna, waa kuwa cabsanaya. dadka sifadaa iskale ayaa haddana dad taqiyaala wey, ilaahay sabaqaayo weeye, alkaamiluuna fi taqwa weeye, alkaamiluuna fi taqwa, waa taqwada ilaahay kuwa kaamilkooda taqwa kaamila dadkaas ayaa haysta u dha ilaahay. yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumaynow, kutiba calaykum korkiina waxaa lagu faral yeelay dha ilaahay, alqisaasu qisaas ayaa lagu faral yeelay, filqatlaa kuwa la dilow dha ilaahay, alxuru xurkilow dha ilaahay, bilxuri yuqtalu waxaa loo dilayaa, bilxuri xurka ayaa loo dilayaa. oo nin xura hadda nin xura dila waa loo dilayaa, addoonka loo dili maayo. walcabdu addoonkiyow dha ilaahay, yuqtalu bilcabdi addoonka ayaa loo dilayaa, waluntaa sii dhidigeedow dha ilaahay, tuqtalu biluntaa sii dhidigeed ayaa loo dilayaa. faman ruuxii cusiya la casiyo lahu isaga ayuu dha ilaahay oo qaatilinta waxbisa kamida, min akhiihi min dami akhiihi, walaalkiis dhiigiisa, shay-un shay loo casiyo. masalan badi qashaaskiis yaa la iska dhaafay oo markaasi warasadii kuma qisaasanayna yidhaahdeen, fatibaacunow dha ilaahay, facala alcaasii sii casiyo waxaa korkiisa u iska leeyahay, itibaacun raacaso ayuu dha ilaahay, bilmacruufi si macruufa u raacdo. oo qofkii waxaa weeye dilka uu ka casiyey diyadii inuu si macruufa uga qaato ayaa uu iska leeyahay, waa inuu ka dalbaadiyadii bilaa cuntin sigalla-aan weeye. taas ayaa markaasaa loola jeedaa. wa adaa-unow dha ilaahay, wa calal waxaa soo qadayeysaa, wa calal qaatili sii wax dilayna waxaa korkiisa, adaa-un gudato oo diyadi oo guto, ilahi ilal caasii sii casiyey oo waariskaahi u gutow dha ilaahay, biixsaanin si ixsaana, oo markaasi meermeerin aan lahaynin, diyaduna markaasi aan laga nugtaalinaynin. waalika xukunkaas lasoo sheegow dha ilaahay, oo qisaaskii banaanaashadiisa iyo cafigaas diyo laysku casiyo, takfiifun fududayn weeyow dha ilaahay, oo min rabbikum xagga rabbigiina ka ahaaday, iyo waraxmatu naxariis weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala idin waasiciyay diintiisa. faman ruuxii ictadaa xadgudbow dha ilaahay, bacda daalika markaas ka bacdi, waxaa laga wadaa qofkii waxaa weeye qaatil si dulmiya oo masalana markuu diyay oo ka qaatay sabacdi ayuu dilay. faman ictadaa, faman ictadaa ruuxii xadgudbow dha ilaahay, ay galamal qaatila weeye, qaatilka ayuu dilmiyay oo casiyay waaga dilada, bacda daalika cafigaas bacdigiisa, falawkaas waxaa usugnaadow dha ilaahay, cadaabun cadaab ayaa usugnaaday, cadaabkaasu aliimun ilim oo xanuujow dha ilaahay. taasoo waxaa weeye cadaabul aakhira ah weye, amase addunyado haddii masalama ninka uu casiyey oo markaasi diyada uu ka qaato ou jiro waa loo dilayaa, oo markaa dilka isagoo markaas kusoo wareegaya. marka cadaab adduunye in mid aakhira inta way noqon karaysaa. ayaddaynu meeshaan ka gelayno, ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga warramayaa xukmu lqisaas wa faa'idat lqisaas uu ilahay nooga warramayaa, qisaaska xukunkiisa iyo faa'idada iska leeyahay. alla marka wuxuu dhahay isagoo dadka muminiinta la khidaabaayo, maxaa yeelay xukunka kan inaan cidaan muumin ahayn aysan fulinayn ayaa ilaahay ogyahay. cid kalenteed markaasi waxa weeye maxaluul khidaab u noqonayso. alla marka wuxuu yihi, yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumaynow, kutiba calaykum korkiina waxaa lagu faral yahay, alqisaasu qisaas. hadda kutibadan furila calaykumaa laga cabiray. haddii la yidhahdo masalanba faralkaanu wuxuu keenayaa in markaasi qisaas oo qofka la dila kariya ay muxatam ay noqotay, waajib noqotay oo aan laga iilo karaynin, waa sidee marka aayaddan kaa hirtaado. sida hadda noo imaan doontana taas way khalaasantaho, qofka hadduu casiyo oo la casiyo diyo waa laga qaadan karaa. waxaa la leeyahay lagu jawaabahay culimmadu yidhaahdeen, faralkan waa marka loo nisbeeyo dadka wulaatu umuurka ahoo madaxdaa weeye, ninka weligaahu markuu diido ilaa markaasi qofkan in loo dilo maahane uu diido, waajib waxaa ku ahaa layidhi dadka wulaatu umuurka inay qabligii ay sameeyaan ayaa waajib ku noqonaysaa layidhi, haddii ninka markaasi weligaahu uu diido. marka hadda waajibkan wajiibkan wuxuu ka imaanayaa oo ku dhacaya kuwa wulaatu umuurka ayuu ku dhacayaa. faynuzuulka aayaddana wuxuu ahay baa layidhi rasuulkeena calayhi salatu wasalaam markii uu madiine galay waxa u arkaa la yidhi aws iyo khasraj, aws iyo khasraj labadii qabiilee waaweynimo carabta halkaas joogi jiray inay isu faanayaan oo barkood dadka kale uu ka faanayo weye. markaasi waxay bilaabeenaa layidhi inay markaasi laba nin hal nin loo dilayo, hal nin maa la dilay, laba nin maa la dilayaa, nin xura ayaa addoon loo dilayaa. markaasa aayaddaana soo degtay, aayaddaana rumeeyeen wayna islaameen, maxaa yeele dadka jaahiliyada dhibaato aad iyo aad u fool xumay ku sugnaayeen oo ayagoo markaasi aan diin aanan haysanin ayaa haddana xukunkooda aad iyo aad jowr ahay. hal nin markii la dilo ayaa laba nin loo dilayaa, nin adoomahaa la dilayaa, nin furahaa loo dilayaa, waxyaaba noocaas ayaa jiro aad iyo aad u foolsumay oo islaamku mugdigaasi uu ka bixiyey. markaasuu dha ilaahay waxaa laydu ku talalayala kisaasuu dha ilaahay kilqad yaa kuwii la dilow dha ilaahay oo dadku markaasi waxa wey la dilay in wax loo kisaaso. waana sida kan alxuru xurfiyow dha ilaahay bilxuri yuqtalu bilxuri furaa loo dilaya. ninka fura haddau nin kula dilo waa loo dilayaa, addoonse loo dili maayo. addoon isaga haddii maaragtay ou nin kula dilo waxaa la qaadanayaa keenihiisi yaa la bixinayaa. walcabdi addoontini bilcabdi yuqtalu bilcabdi addoonaa loo dilayaa. addoon addoon hadday dilo waa laysu dilayaa, laakiin arrintaasi waxay ku xidan tahay keydiyaashooda oo markaasi saydulmaqtuulka hadduu yidhahdo waa loo dilaya waa kaasaa, haddii masale baqiimadiisa uu qaatana waa kaasaa. waluntaa sii dibigeed ou dha ilaahay tuqtalu biluntaa sii dibigeed ayaa loo dilayaa. laakiin sunnadu waxay caddaysay midka oo ragga ah in loo dilaayo naagta loo dilaayo, oo nin hadduu naag dilo oo dadkiina markaasi ay ka dhexayso mumaasalo xagga diinta ay ka dhexayso isaga mid yihiin, waxa weye waa laysu dilayaa. oo ninku waa la dilaa hadduu naag dilo muslimada, naagta hadday midisa waa loo dilayaa wey. laakiin waxa weye muslim lama dilaayo, addoonba allah ka dhiga gaal loo dili maayo, furba allah ka dhiga gaalka. ilaahay markaasi wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faman cufiya lahu ruuxin loo casiyo oo markaasi qaatiliintii wax dilay kamida min akhiihi min dami akhiihi walaalkiis dhiigiisa shayin shay loo maaragtay casiyo dhiyahay kisaaskiisii laiska daayay. ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala fatibaacun waxaa kii wax casiyey uu iska leeyahay itibaacun raacaso oo bilmacruufi si macruufa qaatilka uu ku raacdo oo biyo uu ka qaato weeye. wa adaa-un ou dha ilaahay wa cala alqaatili kii wax dilana waxaa korkiisa adaa-un guyid oo diyado u gulay ilaahay sii casiyey waaris weeye biixsaana si ixsaan oon la meermeerinaynin. markaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala isagoo arrintaa ishaaraya daalika xuunkaas lasoo sheegay oo qisaaska banaanaashadiisa iyo cafwi diye lagu cafiyaa takfiifun fudayn weeye oo min rabbikum xagga rabbiina ka hartay iyo waraxmatu naxariis ilahay yaa idiin waasiciya subxaana watacaala. arrintii yahuud iyo nasaaro lagu qabtay maahan, yahuud waxaa weeye inay isdilaan ayaa aheeday, nasaarana diyo kalehaa ku banaaneed. faman ruuxi irtadaa xadgu bowd ilahay bacda daalika cafwigaas bacdiisa falahu waxaa usugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasuu aliimun inu oo xanuujiya oo markaasi cadaabul aakhira ah. casharkeenu intaasuu ku egyahay. walaahi subxaana watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.